याजकों, इंद्र बहुत से शत्रुओं का नाश करने वाले हैं। सभी स्तुतियों में इंद्र का वर्णन है। आप अपने संरक्षण के लिए उनका आवाहन कीजिए। हे इंद्र, आप अपूर्व हैं, आप इच्छित धन देने वाले हैं, आप श्रेष्ठ हैं। अपनी बुद्धि को बढ़ाने के लिए हमने आपको प्राप्त किया। हे इंद्र, स्वर्ग लोक में नीचे जो रास्ता है, जिस रास्ते से आप पृथ्वी का संचालन करते हैं, वह रास्ता हमारे यज्ञ स्थान तक पहुंचता है। आप उस रास्ते से हमारे यज्ञ में पधारें। हे इंद्र, आप सैकड़ों काम करने वाले हैं, आप हमें खूब सुखदाई धन दीजिए, हमें बलशाली बनाने वाला अन्न दीजिए, आप हमें सुखी बनाने वाले हैं। हे इंद्र, हमें सुख दीजिए। हे इंद्र, हमने साफ छानकर यह सोम रस तैयार किया है। तेजस्वी मरुदगण और अश्विनी देवता इस सोम रस का पान करते हैं। सातवां खंड। इंद्र की माता उत्तम बल चाहने वाली हैं। वे श्रेष्ठ कार्य करने की इच्छुक हैं। वे इंद्र से वीरता पूर्ण धन चाहती हैं। वे प्रकट हुए इंद्र की सेवा करती हैं। हे इंद्र, हम वेद मंत्रों के अनुसार आचरण करते हैं। हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। हम धर्म के विरुद्ध कोई काम नहीं करते हैं। हे बृहद साम का गायन करने वाले, प्रकाश वाले मार्ग से जाने वाले अथर्ववेदी ब्राह्मण, आप यज्ञ कार्य से जाने अनजाने होने वाले दोष को दूर करने के लिए सविता देवता की स्तुति कीजिए। यह उषा अपूर्व है, बहुत प्रसन्नता देने वाली है। यह स्वर्ग लोक से आकर अंधकार का नाश करती है। हे उषा के कार्य सहयोगी अश्विनी कुमारों, हम आपकी विशेष स्तुति करते हैं। हे इंद्र, आपको कोई नहीं जीत सकता। आपने दधीच की हड्डियों से बने वज्र से 810 असुरों का नाश किया। हे इंद्र, आप सोम रस के रूप में अन्न ग्रहण कीजिए, प्रसन्न होइए, हमारे यहाँ पधारिए, अपनी शक्ति से हमें शक्तिमान बनाइए, शत्रुओं को जीतने की शक्ति दीजिए। हे इंद्र, आप शत्रुनाशक हैं, आप बहुत महान हैं, आप हमारे पास जल्दी आइए, आप अपने रक्षा साधनों के साथ शीघ्र हमारे यहाँ पधारिए। हे इंद्र, आपका बल प्रकट होने लगा है, आप स्वर्ग लोक और पृथ्वी को चमड़े के समान फैला रहे हैं। हे इंद्र, सोम रस के पास आप उसी तरह बराबर बने रहते हैं जिस तरह गर्भवती कबूतरी के साथ कबूतर बना रहता है। आपसे निवेदन है कि आप हमारी भी स्तुतियों के साथ बने रहें। वायु हमारे शांति और सुखदाई औषधियां पहुंचाएं, ये औषधियां हमारी आयु बढ़ाएं। आठवां खंड। जिस यजमान की रक्षा श्रेष्ठ ज्ञान वाले वरुण मित्र तथा अर्यमा देवता करते हैं, उस यजमान का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। हे इंद्र, आप हमेशा की तरह गौओं का समूह, घोड़ों का समूह और यशदाई धन वैभव देने के लिए पधारिए। हे इंद्र, आपकी गौएं बहुत सुंदर रंग वाली हैं, ये सत्य और यज्ञ को बढ़ाने वाली हैं, ये हमारे लिए घी देने वाले दूध को टपकाती हैं। हे इंद्र, आप अनेक नामों वाले हैं, अनेक लोग आपकी स्तुति करते हैं। आप जहाँ पधारते हैं वहाँ हम गौओं की इच्छा से आपकी प्रार्थना करते हैं। सरस्वती पवित्र करने वाली हैं, पोषण देने वाली हैं, बुद्धि से धन देने वाली हैं। विद्या की वह देवी हमारे यज्ञ को सफल बनाए। मनुष्यों में ऐसी क्षमता कहाँ जो इंद्र को तृप्त कर सकें। वे हमारे यज्ञ में तृप्त हों तथा हमें धन प्रदान करें। हे इंद्र, आप आइए, हमने आपके लिए सोमरस निकाला है, आप उसे पीजिए। हमने आपके लिए कुश का आसन बिछाया है, आप उस पर विराजमान होइए। इंद्र, अर्यमा और वरुण, इन तीनों देवताओं का तेजस्वी संरक्षण हमें मिले ताकि हम शत्रुओं को हरा सकें। हे इंद्र, आप बहुत धनवान हैं, आप श्रेष्ठ कर्म करने वाले हैं, आप हरि नामक घोड़े वाले हैं, हमारी रक्षा कीजिए, हम आपके अपने हैं। नौवां खंड। हे इंद्र, सोम रस आपको आनंद दे। हे वज्रधारी इंद्र, आप हम सब पर धन बरसाइए, आप ब्राह्मणों के द्वेषियों का नाश कीजिए। हे इंद्र, आप स्तुति करने योग्य हैं। आप हमारे छाने हुए इस सोम रस को पीजिए। आपको सोम की धारा से सींचा जाता है। हमें आपकी कृपा से शुद्ध किया हुआ अन्न प्राप्त होता है। हे यजमानों, इंद्र हमेशा आपके पास हैं। वे पूजा किए जाने पर आपके यज्ञ की ओर आते हैं। हमने महान इंद्र का वरण किया है। हे इंद्र, जैसे नदियां समुद्र में मिलती हैं, वैसे ही सोम रस आप में मिलता है। आपसे बढ़कर कोई महान नहीं है। साम गान गाते हुए उद्गाता बृहत साम गाकर इंद्र को प्रसन्न करते हैं। पूजा करने वाले मनुष्य स्तोत्रों से उन्हें प्रसन्न करते हैं। हम यजमान मंत्रों के द्वारा उन्हें प्रसन्न करते हैं। हम जिस इंद्र की स्तुति कर रहे हैं, वे हमें श्रेष्ठ धन प्रदान करें। इंद्र हमें वे ऋभु देवता प्रदान करें जो सोम रस पीने से अमर हो गए। बलवान इंद्र हमें बलवान छोटे भाई दें ताकि हम अन्न प्राप्त कर सकें। हे इंद्र, आप स्थिर हैं। आप सारे संसार को देखने वाले हैं, ज्ञानी हैं। आप शीघ्र ही भय को दूर करने वाले तो हैं ही, साथ ही भय को हमेशा के लिए हटा देते हैं। हे इंद्र, आप ऋचा से स्तुति करने योग्य हैं। प्रत्येक यज्ञ में हमारी प्रार्थनाएं आपके पास वैसे ही जल्दी पहुंचती हैं जैसे दुधारू गायें अपने बछड़ों के पास पहुंचती हैं। इंद्र और पूषा देवता को अपने कल्याण के लिए बुलाते हैं। हम मित्रता के लिए उन्हें बुलाते हैं। हम अन्न व जल की प्राप्ति के लिए इन दोनों देवताओं को बुलाते हैं। हे इंद्र, आप वित्र नामक असुर को मारने वाले हैं। इंद्र लोक में भी आपसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। आप जैसा महान कोई दूसरा नहीं है। दसवां खंड। हे यजमानों, इंद्र हमारा बीणा पार लगाने वाले हैं। वे हमारे शत्रुओं को भय दिखाने वाले हैं। वे पशुधन देने वाले हैं। वे अन्नधन देने वाले हैं। मैं उनकी सदा स्तुति करता हूँ। हे इंद्र, आपके लिए हमने स्तुतियाँ रची हैं। आप बलशाली हैं, सबका पालन पोषण करने वाले हैं। वे स्तुतियाँ आप तक पहुँची। सोम पीने वाले इंद्र ने उनका भी सेवन किया। हे इंद्र, द्रोह न करने वाले मारुत, अर्यमा और मित्र देवता जिसकी रक्षा करते हैं, वह यजमान निश्चय ही अच्छी राह पर चलने वाला होता है। हे इंद्र, आपके पास जो अचंचल और स्थिर धन है, ऐसा ही पुरुषार्थ वाला धन हमें प्रदान कीजिए। वृत्तासुर को मारने वाले बल की महिमा सबने सुनी है। मनुष्य को अच्छा धन प्राप्त कराने की इच्छा से वह बल आपको देता हूँ। हे इंद्र, आप वीर हैं। आपकी प्रसिद्धि हमने कई बार सुनी है। आप जैसे श्रेष्ठ दूसरे देवता की प्रसिद्धि भी हमें प्राप्त हो। हे इंद्र, भुंजे हुए दही और सत्तुओं वाले यज्ञ के पुरोडाश की हवि हम मंत्र के साथ समर्पित कर रहे हैं। आप इस सोम को प्रातः काल ग्रहण कीजिए। जब दाह करने वाली राक्षसों की सारी सेना को इंद्र ने हरा दिया, तब आपने जल के झाग से नमुच राक्षस का सिर तोड़ दिया। हे इंद्र, आपके लिए यह सोम रस निचोड़ कर छान कर तैयार किया है। आप बहुत धनवान हैं। आप सोम रस से प्रसन्न होने की कृपा करें। हे इंद्र, आप तेजस्वी हैं। आप धनवान हैं। आसन पर शुद्ध सोम रस रखा हुआ है। आप कुशासन पर बैठिए, सोम रस पीजिए, स्तुति करने वाले को सुख दीजिए। 11वां खंड। हे यजमानों, जैसे अन्न चाहने वाले खेत को जल से सींचते हैं, वैसे ही बल चाहने वाले हम पूजनीय इंद्र को सोम रस से सींचते हैं। हे इंद्र, आप सैकड़ों प्रकार के बल से पूर्ण होकर हमारे यज्ञ में पधारिए। आप हजारों प्रकार के अन्न से युक्त होकर हमारे यज्ञ में पधारिए। आप अनेक रस लेकर हमारे यज्ञ में पधारिए। हे यजमानों, जन्म लेते ही हाथ में बाण लेकर वृत्तासुर को मारने वाले इंद्र ने अपनी माँ से पूछा कि अन्य प्रसिद्ध वीर कौन कौन से हैं। लोक की रक्षा और पालन के लिए हम साधन सहित इंद्र को आमंत्रित करते हैं। इंद्र की बहुत स्तुति की जाती है। मित्र और वरुण देवता हमें सरल गति से न्याय के उत्तम पथ पर ले जाते हैं। अन्य देवताओं के साथ अर्यमा देवता भी सरल गति से हमें उस स्थान पर पहुँचाएं। दूर आकाश के पास आती उषा प्रकाश फैलाने वाली है, जिससे सारा जगत प्रकाशित हो जाता है।